पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बात है, सीधी बात है, अब मैं भजन ही करूंगा अंदर शुद्ध हो गया। अब केवल भजन ही करना है हमें, उम्र में और कुछ नहीं करना है, अंदर शुद्ध हो गया। क्या शुद्धि थी बताओ, आप बताओ। नहीं शुद्ध नहीं हुआ तो और क्या हुआ? नहीं अब भजन ही करना है, केवल भजन ही करना है, अब अशुद्धि क्या हुई? आ जाओ नजीक आ जाओ। भजन करना ये विचार कर लिया, फिर भी आसक्ति ममता कामना क्रोध ये सामने आते हैं, जब आदमी कहता मेरा तो अंतर वे सामने आते हैं जाते हैं, पता है वो आते हैं जाते हैं। आते जाते में सारी सारी दलील सुन रखी है। अच्छा आओ सुनो, जब सामने आवे प्रकोप आदमी भयभीत हो जाता है। तो भयभीत हो जाता है तो ये भजन ही करना बात पक्की कहाँ रही? मैं एक बात पूछता हूँ, ये काम क्रोध लोभ राग शक्ति आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, दोनों बात है, पहले से कम हुए ज्यादा हुए? अरे कम जाते जाते हैं जब कम हुए ही नहीं, आते हो तो बढ़ जाते ज्यादा। तो फिर जाते हैं ये बात माननी चाहिए, जब बहुत कम हो गए हैं तो जाते हैं तभी तो कम हो गए, आते हो तो बढ़ जाते हैं बहुत। तो बड़े तो नहीं है क्या? देखो आप विचार करो कि खत्म होने पर क्या करोगे, ये खत्म हो जाने पर क्या करोगे? हाँ। खत्म हो जाए तो सारी बीमारी खत्म हो गई, फिर क्या होगा, क्या करोगे? भगवान का आनंद समझ रहेगा और क्या होगा? क्या क्या अभी भगवान समझ नहीं है? आनंद समझ नहीं है, समझ तो है, आनंद समझ नहीं है। आनंद समझ किसका समझ और किसका है समझ? देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ अनन्य भगवान के साथ है, अनन्य राग है, अनन्य द्वेष है, अनन्य क्रोध है, अनन्य भाव क्या है? ऐसे नहीं है तो अनन्य कौन हुए? भगवान ही हुए, कौन हुआ बताओ? जब तक दूसरों से समझ अनन्य कैसे हुए महाराज है, जब तक दूसरों से समझ है संसार से किसी प्रकार की, तो भगवान जावन अनन्य कैसे हुआ? नहीं है तो जावे है, बढ़िया है, फिक्र में और तो जा रहे हैं इस बात, अपना अपना तो अनन्य संबंध है ही भगवान के साथ, इनके साथ अनन्य संबंध है क्या? राग में द्वेष में क्रोध में इनमें एक तरफ आप कहो कि तत्काल प्राप्ति होती है, बड़ी इसी बात मेरी बात ध्यान में सुनो, भगवत प्राप्ति होने के बाद क्या करोगे? करना कुछ नहीं, भगवान का भजन ही करोगे। अब क्या करना है तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? बात तो वही है कि भजन ही करना है, प्राप्त होने के बाद यही करना है, पहले यही करना है, फिर फर्क क्या हुआ? अरे फर्क पड़ गया तो दवाई लागू पड़ी, आप बात हुई कि नहीं? दवाई लागू पड़ने ऐसे काम बनता है, ऐसे तो लगन काम है, लगन लगन चाहिए वो कब है, विश्वास ही देरी है और कुछ देर नहीं, भगवान की तरफ से देरी है ही नहीं। भगवान का भजन ही करना है, अंदर शुद्ध हो गया अशुद्ध क्या है, ना कोई रुपया कमाना है, ना कोई ब्याह करना है, ना कोई बेटा बेटी ला चाहिए, ना मान बढ़ाई कुछ नहीं चाहिए। हमारे एक भजन करना है भगवान का, प्राप्ति होने के बाद भजन ही करोगे, पहले ही भजन करोगे प्राप्ति हो जाए तो जाए, नहीं तो नहीं सही करो तो भजन ही कर। प्राप्ति होने के बाद क्या करोगे, कौन सा कंधन न करोगे, जल्दी प्राप्ति हो जाए, जल्दी प्राप्ति हो जाए क्या करोगे, क्या कमी कल यदि मौत आ जाए, अभी हमारा भगवत प्राप्ति का थोड़ा सा भी काम बाकी रह गया, ठीक है, जोखम हो गया। ये जोखम इसे देखो, आप बात सुनो, एक बात बताओ मार्मिक, सेठ जी ने बड़ नीचे क्या कहा था, लोगों ने कहा कि आज अब सत्संग समाप्त है, विदाई दो, विदाई की तो सेठ जी विदाई क्या दी थी, कि अगड़ी जन्म के लिए निमंत्रण मत देना, तो अगड़ी जन्म के लिए निमंत्रण मत दो। इतनी सीधी बात सेठ जी कहीं मानोगे कि नहीं, नहीं मानोगे, किसी मानोगे क्या, या भी मरने से पहले पहले अपना काम बना लो, नहीं धोखे में रह जाओगे। तो क्या था सचेत करने के लिए, सचेत करने के लिए सावधान हो जाओ, हर काम करो। बद्री दास जी ने चिट्ठी लिखी है सेठ जी, बद्री दास जी गोविंद का, जिन्होंने भगवान के दर्शन करा दिए, उन्होंने चिट्ठी लिखी है सेठ जी, उन्होंने सेठ जी चिट्ठी लिखी है, तेरे पास है वो चिट्ठी, क्या है ये लिखी है कि तेरे धोखे में मत रह जी, वो मेरा संकम है, ठीक है, सारा भी बहुत पास कर लेनी चाहिए, मेरा संग है तो ठीक बात है। तो आप तो सारी लगन तेरे वास्ते कहे है, आपकी लगन लगनी चाहिए, नहीं उनको साइकिल में बाद भी दो नंबर का काम करो, गंगा के किनारे बैठे हो, मेरे मित्र कराओ, मेरा संग का है विश्वास, धोखा मत ले लियो, उनको जब दर्शन हो धोखा सावधान रहो, खटपटते मत मरो, खरबा खाओ को मत करो, ब्याग मत करो, झूठ कपट मत हो, बेईमानी मत करो, ये मतलब है। ये तो बात महाराज जी आपकी बात सुन में आई, लेकिन उनको जब भगवान के दर्शन करा दिए ना, सुन सुन बताऊ बात, शेर जी और बड़ेदास जी सात रात जाते हैं, तो पहले 5-7 आदमी थे, तो कोई कहता है मैं आज सेठ जी के साथ मैं सोऊंगा, बारी है, कोई कहता मैं सोऊंगा, तो बड़ी जाती कि मैं सोऊंगा साथ में, तो साथ में सुनो तो बहुत आनंद, नींद तो आवे नहीं, और आनंद ही आनंद नींद आई नहीं, तो धीरे से मैं नीचे उतर बैठ गया, बड़ी जाती केवड़ी बात क्यों नीचे बैठ गया, तो सेठ जी कह रहे बद्रू नीचे क्यों बैठा है, कि तने तो नींद आ जाएगा, मन नींद आई कौन है, बद्रू गोविंद गोविंद बद्रू बद्रू जदो जदा बद्रू नाम था उनका, तो मैं देखा कि मैं चलपण करूंगा तो तेरी नींद उठ जाएगी, इस बात नीचे बैठ गया, तो क्या विचार करता है, तुम्हारे तो विचार में ही बात आई, बड़ी ऐसी बोले कि कृष्ण भगवान के साथ में ग्वाल बाल इतने रहते थे, कभी नहीं कहो तुम गीता पढ़ो, तुम बलि वैष्णुदेव करो, तुम संध्या करो, तुम जनेऊ ले लो, तुम ऐसे करो, कभी नहीं कहा, क्यों कहने जरूरत क्या, जब उनके साथ खेलते जरूरत क्या थी, तो हमारे को क्या जरूरत रह गई, तेरे साथ हम खेलते हमारी क्या जरूरत रह गई, तो बात तो सच्ची है, स्वीकार नहीं छेड़ती, पर इस बात से कहूँ की आगे ये चलता रहे, आगे लोग चलता रहे, तो आज ये जने होती है तो चलता रहे काम विश्वास के, क्योंकि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी क्या जरूरत थी, जब भगवान है साकम बिजुर्गो कृत पुण्य पुंजा पापो तुम्हारा, साकम बिजुर्गो वैसा ही खेलते थे ब्रह्म के स्वरूप, परमात्मा ब्रह्म स्वरूप, तो साथ में खेलते थे, तो उसी वक्त क्या रहा, तो अपने पास क्या रहा, आप सत्ता रहे, लोग भजन करते रहे, दिन लेते रहे, बड़ी विदेश करते रहे, संध्या करते रहे, तो ये चल जाए तो काम बहुत दिन तक चलता रहे, इस वास्ते ये तो बताया। तो चेता तो था ना, इस वास्ते आगे चलता रहे काम। देखो मतलब क्या निकला, मतलब ये है कि अच्छे से अच्छे काम लगे रहो और चिंता मत करो। कही थी बढ़ दीजिए, आपने सुनी होगा बाबा फिर इस वास्ते तुम कर रहे थे तो करता रहे। तो मैं भी कहता हूँ चलो भाई, मैं भी कहता हूँ सरो, मैं कौन सा ऐसा कहता हूँ, मैं तो महात्मा हो गया। सुना कोई मेरे से कभी सुना क्या आपने कि मैं तो बड़ा महात्मा हो गया? सुना बताओ, इतने बैठे सुना मेरे को, साधन करूँ आप भी करो मैं भी साधन करूँ, मेरे मन में आती ही नहीं है मैं कोई महात्मा हो गया, बड़े भारी हो गया, आती नहीं मन में। अपने साधन करो, साधन करो, साधन करो, एक ही पाठशाला के हैं हम लोग, बोलो क्या बात सुनी माना भाजी, एक ही पाठशाला के है क्या बात सुनी, एक ही पाठशाला के यहाँ मेरे तो यहाँ जैसे चार आदमी जीवन मुक्त होते है, हरी बात से मतलब हम लोग ये तो नहीं मानते है आप और हम एक पाठशाला के। एक बार आप बताओ, दूसरी पाठशाला का दूसरी कैसे हुई, एक दूसरी पाठशाला कैसे हुए, दूसरा कैसे हुआ बताओ। मैं सुनाने लग गया तो सुनाने आप भी सुनाते हो, मैं भी सुनाता हूँ, महाराज भी सुनाते हैं, मैं भी क्या हुआ, तो ये और सुबह साल हुई आप और हो गए। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, ऐसे सुन सुनो, मैं अगर ऐसा हूँ तो मैं झूठ बोलता हूँ क्या? झूठ बोली बोलो तो फिर हमारा धर्मीपना कोई धर्मीपना है, सारा धर्मीपना कोई आप में व्यक्तित्व की भावना नहीं है, हम लोगों के मन में ऐसी आपको क्या पता नहीं है, ये तो आपका बयान है, मेरे थोड़ी है, आप बयान करते हो ऐसा। तो महाराज जी हजार आदमी अभी जीवन में सोचकर मेरी चीज धारणा है, अच्छे मैंने कही थी आवाज तीन टोली बन सके, मेरे पक्की बन सके, तो बन सको आप बनो, मैं भी बनो, मैं भी बनो आप भी बनो, सब बनो अपने, मैं भी बनो आप भी बनो। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैं तो बहुत बड़ा बन गया, आपकी कमी रह गई, जैसे मेरी मानता ही नहीं होती। आप में सब जितने हैं सत्संगी उनमें मेरे को दिखता है इनके बुद्धि की कमी नहीं है, इसे जानने की कमी नहीं है, परंतु इस विषय में जानने का भाव नहीं है, अगर जानो जानो ये भाव नहीं, मेरे को कमी ये दिखती है। कल भी यही तो बात कही, गीता जी के भाव ऐसे है मेरे को अच्छे लगे हैं लिखे हैं, पर लोगों को यही नहीं वो बढ़िया भाव आया, बढ़िया भाव आया, कल लोगों को क्या है, मेरे को तो अच्छा लगता है, मेरे को तो भाव आता है तो बहुत बढ़िया लगता है, फिर आप भी लगता है कि नहीं, तो लोगों देखो क्या भाव लगेंगे, बाकी तो पहली पढ़ ली थी सुन और सुन ली भाजी, क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा बताओ, आप लोग बताओ कि तो साधक संधि में लिख दी फिर एक परिशिष्ट लिख दिया अच्छा दिया है तो क्या फर्क पड़ा, कई तो पढ़ते ही नहीं कि बाबू साधक संधि लिखी है पढ़ ली और क्या पढ़ो इनका, अरे लिख लिया तो पढ़ो तो सही, आपके विचार आया ना सर, रामधन जी पूछो कि साधक समझ पढ़ लिया अब क्या बात है, यही बात है और क्या, तो अब हम आना चाहिए क्या, तो फिर मेहनत क्यों करी है, अगर वही भाव है तो वह तो है ही, फिर नए भाव क्यों किया है, मन तो नए भाव दी है, सच ही बोली थे, सोचो ही बोली पढ़ो ही बोली, रामनाथ जी कहते क्या पढ़े स्वामी जी, साधु सदी है ये लिख रही पढ़ लेंगे, या फिर पढ़े तो वो कहते ये जय सातु का भवा राज जाए सुनो कर, कहते मेरे को अच्छा समझा, साधु सदी में समझ नहीं आया ऐसा, सच्ची बात है और इसे समझ में आएगा, बोलो भावा ये चले सात्विका भावा रास्ता तामसाशी है, इसमें आपने लिखा भाव क्यों है कि भगवान से उत्पन्न होते, भगवान से जो उत्पन्न होती है वो भाव होता है, संदिग्ध होता है, ये बात सात संजीवनी में नहीं आई। जो भगवान से पैदा हुई मत्ता है वह तो वो भाव समझा है भगवान का। हाँ तो भाव तो ये पहले नहीं आया। अरे भूत है तो है, सत्ता का अर्थ है। हाँ। भाव सत्ता का अर्थ है। अरे कि परार अपरा प्रकृति, ये भगवान से भिन्न और अभिन्न, ये बात विचित्र आई है, ये बात नहीं आई वहाँ। हाँ तो चलो पढ़नी चाहिए था ना। मैं तो पढ़ा, रोज पढ़ा प्राय। नहीं किताब पढ़े, पूछ रहे किताब आदमी पढ़ते है। अगर आपके कुछ हुए विचार तो भाई फिर क्यों लिखा है, कहने की कुछ कुछ नई बात होगा ना। कोई गीता लिखने में प्रवृत्त होता है तो कुछ नई बात होती है तब लिखना पाए। लिखने के आरोप लिखी बहुत बड़ी है, सेठा में लिखी बहुत बड़ी है, और मधुसूदनाचार्य लिखी है, शंकराचार्य लिखी है, गीता पर तो बहुत टीकाएं है, जिसे किसी ग्रंथ पर नहीं थी टीकाएं है। फिर भी लिखने के मन क्यों आती है, कोई नई बात दिखती है तभी साधक समझ लिख दी, फिर भी लिखने के मन में आती है तो कोई नई बात है कि नहीं। तो ये कहाँ सोचती है, मेरे मन में आई कि ये अध्याय है जो लिखा है तो लोगों ने बहुत पसंद करेंगे, तो मैंने कहा भाई छापो 50,000 छाप दो, 50,000 छाप दी, ये पढ़ी पुस्तक देखी बोली। फिर 6 अध्याय के छाप ने कहा ये कितनी छापी है, 6 अध्याय भाई 10,000 5,000 तो वही तो मैं कहता हूँ, मेरे मन में थी कि लोग यूँ खेचेंगे इसको तो 50,000 क्या बड़ी बात है, मेरी तो उम्मीद ही थी। मैंने कहा तुमसे छाप दी मेरे कारण से, पर लोग पढ़ते ही नहीं, ये 6 अध्याय मैंने नया करके 10 छापो तो 5,000 छपे, 5,000 5 मिनट छापी। तो लोग मेरे उम्मीद थी कि ऐसी गीता जी की बातें मिलेंगी तो लोग बहुत पढ़ेंगे, ऐसे मेरे मन में थी। चलो 50,000 छापो, छपी पड़ी बहुत सी, अब तो कम ही है, बढ़ती तो अभी तक तो खत्म नहीं हुई। अगर लोग सगड़ा चाहे तो 50,000 की क्या चीज है, मगर भी तो मेरे विचार है आप सोचते नहीं, पढ़ते नहीं, इधर ध्यान नहीं देते, ये नहीं समझता हूँ बुद्धि कम है, इतने अनधिकारी हो आप, योग्य नहीं हो, ये नहीं मानता हूँ मैं, मानता हूँ इधर आप ध्यान नहीं देते, ये नहीं मानता हूँ, इधर ख्याल नहीं करते, ख्याल करना चाहिए ना। अब तुम्हारा आपके तरह ख्याल करने वाले कितने आदमी है बोलो, पूछो क्या होगा। साधु संजीव ने लिख दी, फिर सर लिख दिया, क्या लिख क्या अब सद्या लिख दिया। आखिरी अध्याय में आपने जो विवेचन दिया है बादरी का, गेहूं का, वो उसमें नहीं था, समझ में नहीं आई, इसमें बैठे से समझ में आई। और कल आपने लोगों एवं कर्म बंधन है इस लोग की व्याख्या करी तो समझ में नहीं, पहली थी नहीं। आप जब विवेचन करते हैं तब जरा दिमाग में आती है बात, तो बात आती है तो पढ़नी चाहिए ना। अनपूछो क्यों नहीं पढ़ते, क्या इतनी आवश्यकता दूसरी बातें हैं जिनको आप करते हो। अगर आप इन बातों को बढ़िया नहीं मानते तो यहाँ क्यों आए हो, और यहाँ आए हो और बढ़िया बातें क्यों नहीं पढ़ते हो, उत्तर दो उसका। पढ़ने पर ही महाराज समझ में नहीं आती है, पढ़ने पर भी समझ में, ये तो पढ़ता तो हूँ लेकिन लोग कल आया, तो पढ़ो तो सही, पढ़ो से आवे मन में कैसे आवे नहीं तो। मेरे को इतनी आश्चर्य आवे है कि भुंजते थे तुम पापा, ये से बदलती आत्म कारणात्, कितनी विलक्षण बात कही भगवान ने, आत्म कारणात ये पसंद थे पापा, पाप में भुंजते, पाप पाप खाते थे, इसका अर्थ क्या हुआ। अपने लिए जिन भी अपने लिए बनाओ दिखाता है तो अपने लिए कोई धन के लिए, पति वस्तु के लिए, घर के लिए करता है तो क्या पाप पाप भक्षण करता है, भोजन भी अपने लिए में नहीं तो अपने लिए क्या काम होगा बताओ। इन्हें पूछे जाओ अपने लिए क्या करते हो, अरे अपने लिए करते हो राक्षस के माओ, वो सुबह तो पिताजी का है, प्रहलाद जी के बाप का, अपने लेख है। सिद्धांत ये मिला है कि मनुष्य के लिए अपने लिए काम करना कुछ है ही नहीं। इतनी सामग्री भगवान खास किस बात अपने लिए है ही नहीं। अब ये भाव पहले समझ में नहीं आता था, पहले तो थोड़ा सा निकाल दो, जैसे माइया रोटी निकालती हैं, पहले रोटी खोलते हैं तो ठीक हो गया, बस ये तो पूरा हो गया। लेकिन अब मालूम पड़ता है इतने से ठीक होता नहीं है, अपने लिए जितना अपने लिए है ही नहीं, अपने लिए करना है ही नहीं, केवल संसार का हित करना, संसार के लिए करना है। शेठ जी ने कहा था हमारी दुकान तो संभालो कोई, गंगा के किनारे यहाँ हमारी दुकान है, बदरू कोई मरे हमारी कमा हमारी दुकान तो संभालो। तो अब हमारी दुकान है, वो शेठ जी दुकान है यार, कोई हमारी दुकान संभालना है ऐसे। दुकान माने सत्संग है, दुकान का मतलब ये सत्संग के अनुसार। हाँ हाँ, सत्संग करो, सत्संग कराओ लोगों को, भगवान दुकान शेठ ऐसी दुकान है, ये ग्राहक है, शेठ है दुकान का ग्राहक है। आपसे कही थी मान जी शेठ जी, बागपुरा में मैं भी वहीं बैठा था, आपसे थी शेठ जी कही थी, क्या कही? सत्संग चढ़ाइयो थे, हमारे चार काम है, तो मिठारे और काम की थोड़ी हुआ, सत्संग चढ़ाइयो थे हमारा। आप हाँ नहीं पर कमिट को नहीं गया, चार काम कल्याण नहीं। हाँ क्या क्या काम है, क्या क्या चार? शेठ जी कहते मेरे चार काम है, गीता पे ऋषिकुल कल्याण सत्संग, तो मैं थाने तीन काम की थोड़ी गवा, सत्संग की गवा, सत्संग चढ़ाइयो। बापुड़ा में आप बैठे थे, मैं भी बैठा था, महाराज शेर जी आपसे बात कही, एक वो बात कह रही थी मैं कि मेरा शरीर नहीं तो क्या करो, तो मान जी मेरा की बात सुनी बड़ी बात है। शेर जी ने कहा घनश्याम जी था, मैं था और कोई ये तैयार नहीं है, पटवारी थे और कौन था पता नहीं। शेर जी ने कहा मेरे शरीर ने तुम क्या करोगे, तो घनश्याम जी ने कहा ये वो ही नहीं सकता, आप तो चल जाओ हम रह जाए, वो भी हो गए नहीं तो बैठा हुआ जी। तो बात विचित्र है, आपके भाव क्या है? वो बद्रीदास जी को जो दर्शन कराए थे, हाँ। वो महाराज जी पूरी बात क्या है? वो गाड़ी में बैठे थे, रेल में जा रहे थे बांकुड़ा की तरफ, तो बैठे थे तो वो जो फर्स्ट क्लास होता है अथवा सेकंड क्लास होता है उसमें ऊपर की सीट होती है ना, उसकी सांकड़ होती है दोनों तरफ, उस सांकड़ के एक सांकड़ के बीच में एक छेद में भगवान दर्शन हो रहे थे, तो वो देख रहे थे, गदगद हो रहे थे, घास पड़ रहे थे, तो पंचायत जी से क्या हो गया, क्या करता है, साक्षात भगवान ही दी है उनको, बद्रीदास जी को ऐसे दर्शन हो गए उनको। शेठ जी और बद्रीदास जी दो ही थे ना, दूसरी ढमे बहुत आदमी थे, बहुत बंगाली थे कई, वे कहते क्या हो गया इसके, क्यों रोता है ये, बद्रीदास जी सुन रहे थे और देख रहे थे सब सामने, शेर जी साथ में थे, शेर जी थे साथ में, शेर जी का देख कर देख देख देख भगवान देख। शेर जी ने कहा देख, हाँ देख, कई बार नहीं कहते उस कर्णवास में, यूं कह शेर जी ने यूं कही हमें, अबे मेरे हंसो भी आवे रोनो भी आवे, या हंसो भी पड़े हंसो, ऐसी ऐसी बातें कई बार हुई, कई बार हुई है ऐसा, किसके आपके किए गए? हम मेरे नारायण था, वो नारायण मन में आई कि शेठ जी मिले, तो शेठ जी उठ करके नारायण मिल रहे, सरा तू मिलो सब जी मिले थे, एक आदमी जैसे प्रेम से इतना, तो नारायण जी के मन में आई कि शेठ जी मेरे से भी इतना मिलते रहिए, बांकुड़े से आ रहे थे, तो बांकुड़े से आ रहे थे तो मैं तो थर्ड क्लास में था, शेठ जी सेकंड क्लास में, तो मेरे मन में आया वो शेर की सेकंड क्लास में सोए हैं, अब वहां नहीं सोए, यही सो जाते, जगत यहाँ भी है, ऊपर बिखा दी है। अगले स्टेशन उतर के आया, समझे हाँ आओ, आकर के भाई ऊपर सो गए, सेकंड क्लास में थोड़ सा में सो गए, मेरा ही मन में बैठे है, मैं हम तो एक बैठे एक दिन ही टिकट सेकंड क्लास का सो गए थर्ड क्लास में यार। ऐसी कई बातें हुई है, कई बातें होती है शेर जी का, इन समुदाय को आदर नहीं देते, शेर जी को महत्व नहीं देते, क्या है बात उसे, वो महत्व नहीं देते, भगवान में लग जाए, मन भगवान में लग जाए, ये है, ये महत्व की बात और क्या है। महाराज जी जब उन्होंने कर्णवास में आपके यूँ किया तो आपको कुछ अनुभव हुआ क्या? हमें अनुभव क्या, अनुभव कुछ नहीं, हंसने रोने का कारण क्या था? अब कारण क्या बात, कारण मैं तो कुछ नहीं जानता, तो पता नहीं क्या कारण था। कारण क्या पता क्या, किस वास्ते अपने अपने लोगों को ये देखना चाहिए, ये विचार है, गीता पर है तो गीता का विचार करना चाहिए ने? ये इतनी माया बैठी, भाई लोग बैठे हैं, गीता पर विचार करो, अपने लिखा गीता संजीवनी देखो, तत्वी देखो, अभी नया लिखा है उनके उनको देखना चाहिए, ज्यादा उत्साह से क्या लिखा है, अच्छा अध्याय लिख दिया बात, उन्होंने छापी पांच सौ पर लोग बहुत करेंगे, 50,000 साहब नहीं, लोग देखते ही नहीं, प्रसार नहीं करते। अब राम निवास जी कहते हैं उस बाजी का दृष्टांत है, वो गांव का बाजी खेत का दृष्टांत है, बहुत अच्छा है। तो अच्छा अच्छा तो वो तो मन में पैदा होते तभी तो लिखाते हो। महाराज जी एक बात है कि पहले के संतों से मेरे को कहा हुआ है किसी ग्रंथ को पढ़ो तो गुरुमुख होकर के पढ़ो, रामायण गीता आदि है, गुरुमुख के द्वारा पढ़ोगे तब तुम्हारे समझ में आएगी, गुरुमुख से सुनने पर ही कोई बात समझ में आएगी, गीता रामायण भागवत कुछ भी पढ़ो तो प्लीज वाणी भाई गुरुमुख से समझ में आएगी, नहीं वो समझ में आएगी, ब्रह्म आ जाएगी सर, वो कोई विशेष कृपा हो जाए तो आ जाए, नहीं तो आप जैसे कोई गीता का गुरु करावे वो आप बतावें, आप कल जैसे आपने गीता का वो प्रकरण लिया क्या? तो कल जैसे समझ में आया अपने आप ये क्या था, कर्मणोन्यत्र इष्टान भोगान दोनों का परस्पर में इस प्रकार से विरोध पड़ता है, फिर आपने परिहार बताया कि इस ढंग से कोई समझाने समझा समझा करके पढ़ावे तब समझ में आई, क्या पूछो, देखो मेरे तो बोलने के शौक है, आपको सुनने की शौक है तो पूछो मेरे को, अग्नि होती है ना उसमें तपो अग्नि आती है, मैं कम पड़ जाए थोड़ी थोड़ी हो कर दो तो बहुत आ जाए तो थोड़ा छेड़ दो, मेरे लाभ होता है, गीता की बात आप पूछते हो तो मेरे लाभ होता है, अरे आपके लाभ होता है, सबको लाभ होगा, वासुदेव कृथा प्रसाद तीन पुनाती तीनों आया है भागवत द्वारा में श्रोता तो मुझे पूछता है उसको भी कहता है उसको भी सुनता है, तीनों को लाभ होता है, लड्डू पड़ा हुआ है उसको तोड़े नहीं जो कीड़ी दे भी काम है अपने भी काम है स्वाद आवे, लड्डू दिखे तो अपना बड़ी अच्छा दिखा, मोदक है ना मोदक रास्ता दिखता है पर थोड़े दिन तो इस तरह से बातें दिखे, आप सुनो और पूछो मेरे को सर बोरा बोरा बिखरे हुए देखो जानना हुआ पूछो, जो अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाले हैं उनको कभी तो भगवान चोर बोलते हैं, सहस तेनो दंड मर रहती कहीं तो ये बोलते हैं, और कहीं कहते हैं ये आघायु रिंजाम मोगम पार्थ जीवती, कहीं तो वो पाप का भक्षण करते, इतना भगवान फटकारे क्यों, इतना बुरा क्यों लगाया भगवान, बुरा लगे मुझे, अरे भगवान को बुरा लगे तुम्हारी दुर्गति से, दूसरे तो आदमी अपना नुकसान से बुरा लगता है, अरे भगवान का बुरा लगता है आपकी दुर्गति से, भगवान को स्वाद ही नहीं, और आप कहीं अटको, किसी लोक में जाओ, भगवान अपने मिले बिना आपको कहीं ठहरने देंगे ही नहीं, कहीं आपको अटकने देंगे ही नहीं। पीछे हुए तुम्हारे कल्याण से हो जाए, भगवान की सेवा है। आप अपना कल्याण कर लो, भगवान बहुत राजी हो गए। भगवान की सेवा है, बोलो भगवान की सेवा नहीं करो और क्या करोगे, और क्या करोगे बताओ। तो भगवान को हृदय से दुख होता है। तान हम दुष्ट क्रूरान संसारी सुधमान शुभम अशुभ आशु जीवन आश्री योनि में पन्ना मूढ़ा जन्म जन्म में माँ अप्राप्ति आश्री संपत्ति का वर्णन है। तो आश्री में समझे भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है क्या? माम अप्राप्ति तो भगवान कितने थे आसुर संपत्ति को हो, वो घसा मोह कर्माना हो, परंतु मेरे को प्राप्त हो सकते हो। मेरा सदैव मेरा हाथ मेरा चरण मेरी गोदी सदा तैयार है। नहीं तो माम अप्राप्ति को कैसे कहना पड़े? आसुर संपत्ति को कहा माम अप्राप्ति, मेरे को न प्राप्त हो वो नीच में चले गए। नौ में माम अप्राप्य मृत्यु संसार वर्तमानी मौत के रस्ते में पड़ गए। अरे मेरे को न प्राप्त बहुत कहाँ चले गए? मेरे को न प्राप्त अर्थ क्या? मेरे प्राप्त की सीधी सीधी बात थी, अधिकारी थे, मेरे को प्राप्त होकर बोल रहे थे, फिर वे मौत के रस्ते पड़ गए। क्यों मौत के रस्ते पड़े? भगवान बहुत विशेषता से कृपा करते हैं सबका उद्धार करने के लिए। नहीं तो ये इतना जो सब करा है शेर जी ने क्यों किया काम? मैं तो शेर जी के पास में आया तो शेर जी का व्याख्यान दो, मैं व्याख्यान धाप कर आया हूँ। व्याख्यान देना, कथा करना, गाना बजाना करना, लोगों को सुनाना, ये मैं शुरू कर लिया काम करके आया हूँ। मैं तो साधन करना चाहता हूँ कि ये साधन है, तो ठीक है। मेरे तो वृद्धि नहीं थी, सुनाने के लिए धाप कराया हूँ मैं, कथाएं कर ली, पूजा करा ली और सब कर लिया, बेटा पूजा ले ली और सब कर लिया, गाना बजाना कर लिया, और पूरा आता नहीं, पूरा नहीं आता, जैसे आता जैसे कर लिया, करके देख लिया, संतोष नहीं हुआ। कथाएं करी संतोष नहीं हुआ, गाना बजाना किया संतोष नहीं हुआ। 28-29 वर्ष अवस्था थी, ठीक नहीं हुआ। तो शेर जी को देखा, मैंने लेख देखे पढ़ा, तो मेरी दृष्टि में सत्य ये कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों को ठीक जानने वाला शेर जी के समान मेरी दृष्टि में कोई नहीं आया। टीकाकार भी गीता को कोई ऐसा देखा नहीं, ये जितना कहते हैं मेरी दृष्टि में कोई ऐसा देखना है न साधु हमें, न गृहस्थ हमें, न पंडित हमें, गीता के लेखकों में भी लोग तो हंसते कहते क्या कहते हैं ये, एक बढ़िया क्या जानता है, बढ़िया बढ़िया है, बन गया हो कैसी बात है। यही बात थी कि तुम सच सुनाओ, तुम्हें चुप क्यों रहा? मैं जो सब देखता था सबके साथ मेरे परिचय है, तो मैंने ये बात कही इस समुदाय में मैं नहीं रहूंगा तो कैसे मैं स्वीकार कर लू? मेरे जी के मैं तंग करेंगे, मैं तो मान लूंगा शेर जी गाड़ी, फिर जैसे मुझे समझ तो बंधा हुआ है, फिर तंग करेगा मेरे को। एक बार मैं तो गांव किता प्रेस में भाई जी और सत्संग कराए थे, सत्संग शेर जी का स्वामी आओ बुलाया मेरे को, मोर बुलाते है चौबे जी महाराज के सत्संग हो रहा है शेर जी का, शेर जी का स्थान है, आप यहाँ बैठे हो। मैं कहाँ बैठा हूँ? गीता प्रेस में तो बैठा हूँ। शेर जी को छोड़कर गया गया गीता प्रेस में बैठा हूँ। तो भाई जी फोन क्यों? मैं कहूँ वैसे भाई जी एक जो कोयला की बोरी है जगह 7 रुपया आपका दिया, अरे इतना ले तो एक बड़ी कड़ी बात कही, सत्संग करूं मैं और आप लूटो पैसा दो, ज्यादा मांगी चीज मांगी बेचो, तो था मांगी बेचने के लिए मैं सत्संग करता हूँ क्या? मैं तो सत्संग भी इकट्ठा करूँ, ऐसे पैसा पैदा करूँ, तो मेरे को ईश्वर आई। तो भाई जी से कहा, भाई जी इतने दिन दाऊ मैडम कितने क्या जन कर रहे हो, आओ मैं कैसा हूँ, ऐसे मारा हो अब आऊ कैसे, अब आऊ जी मारा हो आ जाओ, अब मेरे जवाब मेरे पास नहीं, इसका जवाब नहीं है, वो थे क्यों जो कर ले सब थे मारा हो भाई ये दो दिन समय दिया हुआ है वो करके मैं आता हूँ। ठीक है, ये में बड़ी शक्ति है इसमें। उस समय शेर जी का शरीर नहीं था, नहीं था शेर जी था, आओ थे मारा हो अब कोई बात नहीं है मेरे, ये अपना अपने कितने एक गाँव ही बात है महाराज, आओ शेठ जी को बहुत स्नेह, भाई जी को बहुत स्नेह, सिमन राम जी थे भाई जी को ऊंचे बहुत मानते थे, मैंने भाई जी कहता स्नान करता तू साथ में यू करता हाथ देख, भाई जी हनुमान जी महाराज थे तो मैंने बांदर बना दियो बाल था बहुत, हनुमान जी महाराज थे मैंने बांदर बना दिया आपको याद होगा ना, बहुत बहुत बहुत सही बढ़िया हनुमान जी महाराज मैंने बांदर बना दी बहुत सही था बड़ा मारा हो अब आओ मैं, अब कोई कोई शर्त नहीं, अब कोई शर्त नहीं, स्नेह था शेर जी, कई बार शेर जी मेरे को तो आपने बाल रखा है, मैं रहने वाला नहीं हूँ, मेरे को आपने रखा है पकड़ कर गए, अब अभी बैठा हूँ ये भी कह दिया हुई, मैं इस समुदाय में नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं रखनी, नहीं रखनी अब बोलो कोई गीता की बात पूछो और पूछो। ठीक है भाई जी, बात आप लिखी हो सगुण में तो निर्गुण का निषेध नहीं है, नहीं है, और निर्गुण में सगुण का निषेध है, तो ये सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है, ये बात ठीक ठीक दोनों नहीं क्या। वासुदेव सर्व में समग्र रूप जो आया है उसमें सगुण में निर्गुण है लेकिन निर्गुण में सगुण नहीं है, यही वास्तव में सर्वम खलु इदम ब्रह्म और वासुदेव सर्व में अंतर है, तो सगुण में निर्गुण आ रहा है ये बात पूरी स्पष्ट नहीं आ रही। मानो देखो सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं हुआ है, निषेध नहीं हुआ है, और निर्गुण में गुणों का निषेध है, निर्गुण में तो निषेध है, तो गुण निर्गुण के अंतर्गत सगुण कैसे आएगा, सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है। अच्छा। सगुण कह दिया तो निर्गुण नहीं है, निषेध कहाँ है, सगुण है तो निर्गुण निषेध नहीं है, निर्गुण कह दिया तो गुणों का निषेध हो गया, तो सर्व कलयुग में ब्रह्म सगुण नहीं आ सकता, अरे वासुदेव सर्व में निर्गुण आ जाएगा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान अर्जुन कहता है, ब्रह्म कहता है प्रतिष्ठा भगवान कहते हैं, जरा मरण मोक्ष आए माँ माँ सत्यं ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म चलम ब्रह्म जान जाते हैं, तो ब्रह्म को जानने की बात बताई तो साधु भूता दे हुए माम विदु मेरे को जानते हैं, ये 29-30 दो श्लोक मेरे समझ में नहीं आए थे, साधक समझे साधक लिखी जब तो लिखा तो कुछ पर उसके बाद मोहर खुले कुछ समझ में आई, और कुछ टीका हो सकती समझ में नहीं, बात कई श्लोक ऐसे समझ में नहीं आए, क्या बात है भगवान जाने, देखो नारायण नारायण नारायण सर्वं खलु इदं ब्रह्म है ये विवेक मार्ग है, और भगवान का है श्रद्धा मार्ग, तो विवेक मार्ग होता है वहाँ सतर असत नित्य अनित्य सार असार निर्विकार विकारी ये दो बात होती है, वहाँ विवेक मार्ग में दो को चलते हैं, तो दो को दे करके सर्वं खलु इदं ब्रह्म में जो साकार है अथवा जो विकार वाला संसार इसका निषेध है, सर्वं खलु ब्रह्म कह करके विवेक के द्वारा दृढ़ता का निराकरण के बाद में कि वो सब ब्रह्म ही है और क्या रहेगा, क्योंकि असत है ये, असत की निवृत्ति हो गई, सत की प्राप्ति हो गई, तो असत है ही नहीं, तो केवल निर्गुण ही रहा ना, इस बार सर्व ब्रह्म बता दिया। और इस बार ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, अभाव सत, असत का भाव नहीं होता, तो सत असत दोनों उपयोगी दृष्टि होता, उभय प्रकृति पुरुषों से देना दी उभाव भी, यह व्यक्ति पुरुषों प्रकृति से गुणी सह क्षेत्र थोड़ा ज्ञान ज्ञान मत भक्त तो कई जगह दो कर रहा है। इस वास्ते ज्ञान मार्ग में द्वैत है और भक्ति मार्ग में अद्वैत है, क्यों सत सच्चा अर्जुन ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत विरोध है, भगवान अपने जगह सत सच्चा हमारे मैं हूँ अमृतम सेवगतिर भरता प्रभु शासी नवाय तपा हम वर्षम निगृणामी उत्सनामी से अमृतम से मृत्यु से अमृत भी मैं हूँ मृत्यु भी मैं हूँ सर सच हमारे जो अब बाकी क्या रहेगा, बाकी क्या है बताओ, निर्गुण ऐसा कहीं नहीं कहा है, वो असत का त्याग बताया है, ब्रह्म है ना तो असत का त्याग बताया है, तो उसमें कैसे आवेगा, अब शंका बोलो क्या शंका है, शंका ये वाक्य समझ में नहीं आ रहा था कि सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है, हाँ ये क्या तात्पर्य इस बात का, तात्पर्य ये है निर्गुण कर दिया ना तो गुण कैसे आएगा उसमें, गुण तो नहीं आएगा तो गुण में सगुण रूप कैसे आएगा, गुण तो सगुण सहित भगवान कैसे आएंगे, गुण का निषेध ही है तो निर्गुण परमात्मा आएंगे, और भगवान ने समग्र कहा, समग्र शब्द कहा, समग्र ये शब्द बहुत नामी शब्द है, असल समग्र माम, इसके दूसरी बात फिर समझ में आई, साधु संजय में समझ नहीं थे, द्वाभिमान पुरुष हो लोके क्षर साक्षर और लोकेश में द्विधा निष्ठा, लोक में दो निष्ठा है, दो निष्ठा क्यों है कि शरीर शरीर दोनों है, ये भगवान की बात है ही नहीं, महाराज जी इस बात यह बात आपकी समझ में आते हुए भी ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ने सोचती न कांचती, ये ज्ञान मार्ग ही है इसका परिणाम जो है वो समग्र का जानना है, नहीं उसमें है तो समग्र है, टीकाकार लिखते नहीं है, छेड़ती नहीं लिखा, टीकाकार परिणाम तो समग्र का तो मेरे समझ में नहीं आती थी कि यावाद या शाश्वत तत्व का, हाँ तत्व का जानना है समग्र का जानना है, यावाद या शाश्वत बस सगर की बात सुनी नहीं, छेड़ती सी नहीं सुनी और गीता मैं नहीं सुनी, तो यावन आचार्य कैसे गया संदेह रहे, यावन आचार्य कहता इससे भी बढ़िया है बात भागवत की, यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञान अस्मृति मंदनुग्रहात ब्रह्मा जी का, तो यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का इंद्र रूप में कैसे घटेगा, तो सगुण समग्र समग्र हुआ, समग्र भगवान वासुदेव समग्र है और सर्वं खलु ब्रह्म ये निर्गुण है, केवल जड़ता को त्याग करो, जड़ता के बिना तत्व तो एक ही है, अंत में जड़ता रहेगी नहीं तो सर्व खड़े तुम ब्रह्म कह दो बार सर्व तत्व कोई फर्क नहीं हुआ, तत्व फर्क नहीं हुआ, परंतु दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण जड़ता के त्याग मत है, और ये जड़ चेतन सब उस परमात्मा ही है, श्रद्धा है या विवेक नहीं है, वहाँ विवेक है, विवेक मार्ग है, ये विश्वास मार्ग है, भक्ति मार्ग विश्वास मार्ग है, इस बार भक्ति में बहुत विलक्षणता है, अलौकिकता है, विशेषता है, एक बात और है, मुक्ति विश्व के बिना मन ही हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा विश्व मन ही मत, तो भगवान ने भोग प्राप्ति के लिए तो कर्म दिए, कर्म तुम करो स्वर्ग में जाओ भोग भोगो, भोग में दोनों भोगना पड़ेगा, भोग दोनों है, सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार भोग, भोग सुख को चाहे दुख को दोनों भोग कहते हैं, तो सुख के लिए करो तो सुख और दुख दोनों भोगना पड़ेगा, तो भोग के लिए तो कर्म दे दिया, अच्छा दूसरे भोग के लिए कर्म दे दिया, और तुम सदगति के लिए, सदगति के लिए ज्ञान दे दिया, ज्ञान से तुम्हारी सदगति हो जाएगी, तो लोक और परलोक दोनों सिद्ध हो गया, ईश्वर की क्या जरूरत, ईश्वर जरूरत ही नहीं है, ईश्वर कल्याण के लिए नहीं है, ईश्वर कल्याण के लिए तो ज्ञान मार्ग है, तो इसलिए है कि जो ऐसे प्रेमी होते हैं विशिष्ट बात है, बोली प्रेमी होते हैं कि हम भगवान की सेवा करें, भगवान को सुख पहुंचावे, भगवान को आनंदित करें, ऐसा ऐसे जिनके मन में उनके लिए सगुण भगवान है, मुक्ति के लिए नहीं है। जिनके मन में ऐसी है यशोदा मैया के मन में लाल को खेलाऊ में, कौशल्यारे मन में लाला मेरे खेले, मेरा दूध पिए, मैं खेलाऊ, अब ये निर्गुण कैसे करे। दशरथ जी महाराज कहते हैं सो तो पिछले जगत तो मत मोई कहने मूड कहे को मेरा मूड कहे, मेरे पुत्र विषय प्रेम होना चाहिए। अब पुत्र विषय प्रेम या ब्रह्म कैसे हो, तो सगुण भगवान अपना रस लेने के लिए, अपना आनंद लेने के लिए होता है सगुण भगवान, मुक्ति करने के लिए नहीं, प्रेम करने के लिए। प्रेम दो ही में होता है, इस वास्ते भगवान ने अपना मित्र बनाया है, चेला किसी ने बनाया। अर्जुन कह दिया शिष्य से हम, तो भक्तों से मैंने स्वीकार कर लिया, पर बनाया प्रेमी भगत ही, निषाद राजा को भी अपना मित्र बनाया, सुग्रीव को भी मित्र बनाया, विभीषण को मित्र बनाया, निषाद राज सिद्ध भक्त है और विभीषण सुग्रीव है जो नहीं विभीषण है साधक भक्त है, सुग्रीव पामर है, सुग्रीव सुधी मोरी विसारी बाबा राजकोष भूल नारी पर नहीं करी उसने, तो इस बात जिसे माने मारे कल उसी से मालूंगा, लक्ष्मण के ये काम मैं कर दूंगा, कल जैसे मारा बाली नहीं हुआ उसी पाल से मारूंगा, भगवान के ये काम मैं कर दूंगा लक्ष्मण जी, ना ना भय दिखा के लाओ तात सखा सुग्रीव, सुग्रीव सखा है भय दिखा के लिया, लक्ष्मण जी ये काम आप मैं कर दूंगा, कर दूंगी तो बरोबर बनाते है भगवान, चेला नहीं बनाते, माती नहीं बनाते। राजा होते हुए भी राम जी उपदेश देते हैं, जो अनुचित कुछ भाखो भाई तो मोई भर दे भय बिसराई, राजा जी कैद कर देंगे, भय बैठ करना साफ कर देना, इसका कौन है महाराज। तो भगवान को प्रेम आता है बरोबर होने से आनंद आता है, तो भगवान की मित्रता में आनंद आता है, भगवान के बड़े बन में आनंद नहीं आता। अब गिरधारी हो गए, भगवान गिरधारी बने, गिरधारी बने, अरे है क्या वो है द्रोणाचल का टुकड़ा, हनुमान जी लाए थे द्रोणाचल लक्ष्मण जी के लिए, तो अरे टुकड़ा गिर गया, उसका नाम है गिरियास, वो है भगवान को भी कह रहे गिरधारी, अरे कोई हनुमान जी कहते नहीं गिरधारी, गिर तो धारण किया कितना उठा ले वहां लिया है बस पहुंचा दिया वहां, जब टुकड़ा गिर गया उसको गिरधारी हो गया। तो बड़े आदमी छोटा काम करे तो बहुत बड़ा हो जाओ, छोटे आदमी बड़ा काम करे तो कौन पूछे पूछे, तो हनुमान जी गिरधारी है भगवान गिरधारी है, छोटा सा टुकड़ा है गिरधारी। भगवान धरती पर खड़ा तो लिया ऊपर उड़ गया है क्या है, हनुमान जी तो पहाड़ को लेकर ऊपर उड़ गए थे इतना काम किया, हाँ। भगवान तो जमीन पर तो खड़े थे, खड़े थे खड़े उठे क्या जोर आवे, जिसमें ग्वाल बलन शब्द लाठी लग गई, अकेले दो ही है ये सब हाथ में नहीं भर गए, लाला का हाथ थक गया होगा, लाला का हाथ थक गया होगा, सब लाठी लगा हुए ना लगा लाठी शब्द लगाई, उनके मन में आया कि लाला तो एक अंगुली लगाई है लाठी लगाई है, तो भगवान थोड़ा सा नहीं हो गया, अरे दादा मरे मरे लगाओ लाइट लगाओ, अब लाठी में कोई पर्वत उठे बाल बात साकम भी पुण्य पूजा साथ ही खेलते, दादा को कोई बड़ा बंदी नहीं आते थे, क्या वो चार गया गाय अधिक हो गई तो कोई मालिक होगा तुम क्या, दूर करो अपने आप में गाया, खेल को खेल में को आगे घुसाइया, खेल में कोई मालिक होता है क्या, तुम्हारे हम कम कैसे हैं बताओ कैसे गोपी गंगा तेरे लाल, अरे लाला क्या दे रहे मेरा दर्शन कर रहे, अरे मेरा पैर पूछ रहे, वो लाला तो यहाँ मेरा पैर पूछता है तुम पूछ रहे ग्वाल बालन का विचार किया, तो गांव में गए जाकर के हो कि संत आए हैं महात्मा आए हैं, जो माखन लो, माखन दे दिया, खूब माखन लेकर गए बार बार खोल कर खाए बैठे तो गोपियां देखी संत महात्मा अपने दर्शन कर दर्शन करने गई संत महात्मा ये बैठा है नहीं ये महात्मा है कौन कौन महात्मा अरे लाला तुम सब अपने घर का नहीं छोड़ा अरे महात्मा सब मगर गए संतों की सेवा हो रही है ऐसी लीला करते भगवान भगवान बल भी ऐसे करते है। एक बात और पूछनी महाराज जी वो जो सांकल में भगवान के दर्शन हुए जिनको वो सांकल का जो घेराव था वो टूट ना घेराव नहीं सांकल में जो कड़ियां होती है ना हाँ तो उसके अंदर हुआ कड़ी कड़ी का कड़ी का छेद कड़ी के अंदर जो छेद है वो छेद में हुआ तो अब वो जब उन्होंने दर्शन किया होगा तब तो वो चारों तरफ का जो घेराव है वो घेराव उनके लिए नहीं रहा होगा वो तो पता नहीं पर हुआ सांकल के घेराव में सांकल का जो एक एक कड़ी होती है उसी एक कड़ी में कड़ी के कड़ी के अंदर एक छेद छेद छेद के अंदर हुआ तो वही देखो छेद के अंदर जब वो दर्शन कर रहे होंगे भगवान के तो वो हो गए ये पता नहीं मैं ये तो विशेष पता नहीं क्या पता रहे पर वहाँ हो रहे थे मस्त देख रहे थे आंसू आ रहे थे गिर रहे थे देख रहे थे बंगाली गई बैठे कि क्यों रोता क्यों है क्या पता क्या है गाड़ी में ये शेर जी ने कहा था कि जब भगवान के दर्शन होते हैं पहाड़ के उस तरफ हो तो भी पहाड़ आड़ नहीं आएगी कांच के भीतर आवा ना जो पहाड़ के भीतर जमीन के उधर हो तो जमीन आड़ नहीं आएगी भगवान दर्शन हो जाएगी दर्शन हुए तो भी ऐसा गया मैं चादर उठे था चादर जो चादर हुई तो बाद में चादर है ही नहीं माने भगवान के जिन दर्शन हुए उसमें चादर है ही नहीं चादर उठे हुए थे तो कहा ये पहाड़ की भी आड़ नहीं आती भगवान ने भगवान क्या पहाड़ है अब इन बातों को कुछ जाने तो नहीं पता रहे क्या करे हमारा जो कर दूसरी बात है राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 29 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।